Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 marca, jest punktualnie 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że Amerykanie mają informację, że Chiny rozważają przekazanie pomocy militarnej Rosji. Służby Kremla wzywają na przesłuchania Polaków przekraczających granice obwodu kaliningradzkiego. Za chwilę powiemy o ustaleniach polskiego wywiadu w tej sprawie. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie apeluje o wsparcie dla Syrii, która ucierpiała podczas trzęsienia ziemi. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken ostrzegł Chiny przed ewentualną pomocą militarną dla Rosji. W swoim wystąpieniu podczas szczytu G20 w stolicy Indii przekazał, że Amerykanie mają informacje o takich zamiarach Pekinu. Antony Blinken podkreślił, że przekazanie ciężkiego uzbrojenia Rosji spotkałoby się z konsekwencjami. Apel w tej sprawie do władz Chin wystosował też w najnowszym przemówieniu kanclerz Niemiec. Olaf Scholz podsumował w nim najważniejsze zmiany w zakresie polityki wschodniej swojej partii SPD. Rok po odrzuceniu przez socjaldemokratów tezy, wedle której bezpieczeństwo w Europie można osiągnąć tylko z Rosją, Olaf Scholz zapewnił Kijów o dalszym wsparciu. Dodał, że obecnie nic nie wskazuje na gotowość Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z Ukrainy i podjęcia negocjacji na jej warunkach. To Ukraina została zaatakowana, to Ukraińcy walczą o przetrwanie swojego kraju i dlatego nie będzie rozmów prowadzonych nad ich głowami. Szef rządu federalnego skrytykował tych polityków, którzy domagają się wstrzymania dostaw broni i zaakceptowania przez Kijów rzeczywistości terytorialnej kreślonej w Moskwie. Olaf Scholz zapowiedział, że niebawem Kijów otrzyma kolejne samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard i system obrony przeciwlotniczej Iris-T. Przy okazji wezwał władze w Pekinie do ponowienia w Moskwie oferty mediacji w sprawie zakończenia konfliktu nad Dnieprem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Za pół godziny Polskie Radio wyemituje wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wspólny wywiad dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zostanie nadany w programie pierwszym Polskiego Radia, programie PR24 oraz na radiowym portalu. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn poinformował, że rosyjskie służby regularnie wzywają na przesłuchania Polaków, którzy przekraczają granice obwodu kaliningradzkiego. Jego zdaniem jest to zorganizowana akcja rosyjskiego wywiadu, który z jednej strony chce wywoływać napięcie na granicy, a z drugiej chce poszerzać bazę strategicznych danych o naszym kraju. Polacy są wzywani przez agresywnych funkcjonariuszy FSB rosyjskiego, którzy prowadzą przesłuchania, również zbierają informacje o tym, co ci Polacy robią w obwodzie kaliningradzkim. A mowa o ludziach, którzy muszą utrzymywać relacje w obwodzie kaliningradzkim, głównie ze względów zawodowych. Polacy są wypytywani na przykład o tym, czy identyfikują jakieś ruchy wojsk na naszym terytorium. Rząd apeluje, by nie przekazywać Rosjanom wrażliwych informacji oraz by każde takie wezwanie na przesłuchanie w Rosji zgłaszać później polskim służbom. Agencja wywiadu przygotowała także podręcznik z radami, jak chronić się przed działaniami rosyjskiego wywiadu. Informacje te dostępne są m.in. na stronie polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda otworzył w Belwederze wystawę Maraton Solidarności – Polski sport dla Ukrainy. Podczas spotkania ze związkowcami i sportowcami z Polski i Ukrainy przypomniał, że od wybuchu wojny za wschodnią granicą wszyscy chętni sportowcy mogli korzystać z polskich obiektów i baz treningowych. Postanowiliście tak po prostu po sportowemu zło dobrem zwyciężać, czyli przekuć szlachetną rywalizację sportową w szlachetną pomoc tym, którzy znaleźli się w potrzebie. Dziękuję, że otwarliście swoje serca, dziękuję, że otwarliście obiekty sportowe, dziękuję, że otwarliście swoje programy treningowe. Krótko mówiąc, że otwarliście świat polskiego sportu na wsparcie dla naszych sąsiadów. Wystawę współfinansowaną przez Ministerstwo Sportu opracowała Fundacja Instytut Łukasiewicza. Ksiądz Waldemar Cisło z polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie apeluje o wsparcie dla Syrii, która ucierpiała podczas trzęsienia ziemi. Waldemar Cisło podkreśla, że sytuacja w tym kraju jest bardzo trudna. Chcemy zorganizować w tej chwili konwój humanitarny. Poprzez naszą obecność wyrazić solidarność właśnie z mieszkańcami Aleppo, Homs. Oni tam najbardziej ucierpieli. Zresztą jak Państwo słyszeliście z doniesień medialnych, były wstrząsy wtórne, ale też było kolejne trzęsienie ziemi o sile 6,3. I niestety to są kolejne problemy. Już wyobraźcie sobie Państwo 11 lat kraj, w którym toczy się wojna, gdzie olbrzymie problemy i ekonomiczne, i medyczne, i to wszystko, co się nakłada na życie codzienne, a na to wszystko nałożyło się jeszcze to nieszczęście związane z trzęsieniem ziemi. Organizacja przekazała Syrii 500 tysięcy euro na doraźną pomoc. Teraz chce przekazać 100 tysięcy euro na mleko w proszku dla matek z małymi dziećmi. To jest taki bardzo bliski projekt naszemu sercu. Odkąd w Aleppo były problemy z matki, same niedożywione, nie miały pokarmu dla swoich dzieci. Oszukiwały te dzieci, jakąś taką wodę z sadzawek, zbierały jakieś zioła, ale jak długo można tak oszukiwać? Przez rok finansowaliśmy punkty, w których one przechodziły, dostawały mleko w proszku dla swoich dzieci. Natomiast teraz powtarzamy ten projekt, bo on był tak dobrze przyjęty i tak potrzebny, że staramy się powtarzać. Dzięki naszym dobrodziejom już przekazaliśmy 400 tysięcy złotych na to. Wesprzeć akcję można poprzez stronę organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na co miejscami może padać śnieg, lokalnie, szczególnie na zachodzie, mogą pojawić się także mgły marznące i ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą od minus 10 stopni na Pogórzu do plus 1 stopnia na Wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia pogodnie tylko w górach, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale na wschodzie może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, sam deszcz wieczorem na północnym zachodzie. Jutro od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 na Pomorzu i Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Co zrobić, by dzieciaki tak długo, tak często nie siedziały z telefonem w dłoni? Dwie dwójki i siedem trójek. Wnuczkę wziąłem na ściankę wspinaczkową, kupiłem jej deskę teraz w tym roku, na nartach jeździ bardzo dobrze i biorę ją w góry. Także uczę ją wspinaczki wysokogórskiej. Odpowiedzi dla pozostałych dziadków i rodziców. Dwie dwójki i siedem trójek także w tej sprawie. A już za chwilę trójkowy komentarz dnia. You can go your own way. Fleetwood Mac w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 18 w studiu nasz gość Bartłomiej Graczak. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór, a z nami Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Kłaniamy się. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór wszystkim państwu. Na początek zapytam pana jako byłego ministra środowiska. Mamy decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do zaskarżania przed sądem planów urządzenia lasu, a ta sprawa dotyczyła skargi skierowanej przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Zdaniem byłej premier Beaty Szydło, zagraniczne organizacje, które domagały się w Komisji Europejskiej wpływu na polskie lasy, właśnie otrzymały takie prawo. Warto podkreślić, tu nie chodzi o obronę przyrody, tu chodzi o nadanie zagranicznym organizacjom prawa do blokowania polskich decyzji. Pytanie teraz, co my z tym zrobimy? No, Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie leśnictwa. Kompetencji w zakresie leśnictwa zgodnie z traktatami to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich, czyli mamy do czynienia znowu z naruszaniem prawa przez Unię Europejską, z taką interpretacją traktatów, żeby rozszerzać kompetencje Unii, zawężać państw członkowskich, a rozszerzać kompetencje Unii. No, wdrożenie tego rodzaju orzeczenia oznacza de facto katastrofę, oddanie decyzyjności nad polskimi lasami w stronę eurokratów, w stronę Brukseli, w stronę różnych dziwnych organizacji finansowanych z różnych dziwnych źródeł. Czyli nie będziemy wdrażać tego orzeczenia. Oczywistym jest, że takie orzeczenie byłoby tak skonstruowane, jakby tego chcieli eurokraci, byłoby katastrofą dla gospodarki leśnej w Polsce. To nie tylko, przecież Lasy Państwowe to nie tylko największa instytucja ochrony przyrody w Polsce, ale to jest też bardzo ważny sektor gospodarczy. A co, lasów jeśli posypią przyrasta? Się znów kary za niewykonanie orzeczenia? No, to jest problem naszych relacji z Unią Europejską, szerszy. To znaczy my jako Solidarna Polska uważamy, że już dawno powinniśmy powiedzieć basta tej ścieżce różnego rodzaju kompromisów i powiedzieć eurokratom, że tam mają ich kompetencje, gdzie są traktaty. Traktaty wyznaczają kompetencje państw członkowskich, kompetencje Unii. Niestety od kilku lat widzimy puchnięcie kompetencji unijnych, ale nie na drodze zmiany traktatów, tylko na drodze narzucania państwom przez interpretację prawa. Ale czyli według wielu powiedzenie Unii Europejskiej basta, to jest wyjście z Unii Europejskiej. Nie, nieprawda. My w tej chwili tworzymy Europę ojczyzn i powinniśmy się domagać tego, żeby prawo było traktowane, żeby było prawo było szanowane. To traktaty stanowią o tym, co Unia może, a czego nie może. Problem jest inny. Problem jest taki, że duża część, no eurokraci oczywiście tego chcą, Niemcy oczywiście tego chcą, żeby Unia przekształciła się w państwo. Niektórzy mówią super państwo, ale generalnie chodzi o byt taki quasi państwowy z gigantycznymi kompetencjami. Ale największy problem jest taki, że niestety są politycy w Polsce, opozycja w Polsce, która domaga się wręcz, żąda tego, żeby Unia Europejska miała kolejne i kolejne kompetencje. To no jest... I właśnie te kompetencje są wykuwane na mocy orzeczeń TSUE. I z naruszeniem traktatów. To nie jedyne, może nie orzeczenie, to mamy w tym przypadku akurat opinię rzecznika generalnego TSUE, ale także w sprawie Polski, konkretnie w sprawie sądów i KRS-u. Rzecznik generalny TSUE ma wątpliwości co do tego, by mechanizm wyrażania przez KRS, Krajową Radę Sądownictwa, zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez polskich sędziów po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku dawał wystarczające gwarancje niezależności, a więc ponownie uderzenie w niezależność Krajowej Rady Sądownictwa i rzekome upolitycznienie. Jak pan to ocenia? To jest preludium do podważania w ogóle Krajowej Rady Sądownictwa i to jest zmowa między politykami opozycji, którzy wzywają Unię Europejską na pomoc, a nie ma w czym pomagać. Polska jest krajem praworządnym i przestrzegamy polskiej konstytucji. I o ile to dokładnie ta opinia dotyczy przejścia w stan spoczynku, wieku emerytalnego, można powiedzieć, sędziów, jest wprost wskazane w konstytucji warunki stanu spoczynku sędziów. I konstytucja odsyła nie do Unii Europejskiej, konstytucja nie odsyła do, nie wiem, rozporządzeń, dyrektyw, konstytucja odsyła do ustawy. To ustawodawca ma prawo określić sposób przejścia w stan spoczynku sędziów. I to jest oczywiste, że trwa wojna prawna, ale to jest swego rodzaju szantaż. Rzecznik generalny twierdzi, że te kryteria przejścia z sędziego w stan spoczynku są zbyt niejasne i trudne do zweryfikowania. No im się wszystko nie podoba, gdzie jakakolwiek jest kompetencja Warszawy i decyzyjność by państwa polskiego, to im się to nie podoba, bo oni by chcieli, żeby von der Leyen, żeby pani szefowa komisji, żeby, nie wiem, pan Scholz decydował za Polaków, kto może być w Polsce sędzią, a kto nie. Chcieliby, żeby pan Tusk Tusk wybierał, że ten sędzia powołany przez pana prezydenta Kwaśniewskiego czy Komorowskiego, czy jeszcze wcześniej przez Radę Państwa PRL jak najbardziej jest okej, on powinien sądzić, ale sędziowie powołani przez prezydenta Dudę już nie mają mieć przymiotu sędziowskiego. Ale i to nawet, jest jawne naruszanie traktatów i podwójne standardy, na które nie możemy się godzić. Nawet niektórzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego twierdzą, że obecna pani prezes nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, że jej kadencja się skończyła. Już nie mówię o opinii polityków opozycji, czy tam prawników sprzyjających opozycji, ale są sędziowie w Trybunale, którzy tak sądzą. No jest to sprawa Trybunału, wewnętrzna sprawa Trybunału. Powinna być jak najszybciej przesądzona. Zdaje się, że wczoraj było zgromadzenie ogólne i była uchwała w tym zakresie, ale znów jest podważana przez niektórych sędziów. No właśnie jest podważana, dlatego tu powinien pewnie wkroczyć w działania pan prezydent, bo pan prezydent ma kompetencje albo zwoływania, albo niezwoływania takiego zgromadzenia, które by powołało nowego prezesa lub nie. Ja, o ile pan mogę... Pan ma wątpliwości, czy pani prezes Julia Przyłębska rzeczywiście jest panią prezes obecnie legalnie? Ja mogę powiedzieć jako wiceminister sprawiedliwości, co robi minister sprawiedliwości, będąc prokuratorem generalnym. No, kieruje pisma do Trybunału w różnych sprawach i adresuje na panią sędzię Julię Przyłębską jako prezesa Trybunału. Natomiast gdyby pan prezydent zdecydował się podjąć interwencję, uporządkować tę sprawę w Trybunale, no to z pewnością miałby pewnie też dopuszczalną taką interpretację, która by dała mu tą kompetencję do zwołania zgromadzenia w celu przedstawienia kandydatów na prezesa. No, z pewnością ta sprawa powinna być jak najszybciej jednoznacznie przecięta. Wspomniany przez pana minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że materiał dowodowy zebrany w sprawie m.in. Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu, a obecnie zawieszonego w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta stołecznego Warszawy, jest bardzo poważny, bardzo duży materiał dowodowy, no i pewnie z tego powodu Włodzimierz Karpiński decyzją sądu katowickiego trafił do aresztu na 90 dni. Jak poważna jest w pańskiej ocenie ta sprawa? No, uważam, że to jest jedna z największych afer ostatnich lat, jeżeli mamy do czynienia z całą gospodarką odpadową w Warszawie, jeżeli przy tej okazji idą milionowe łapówki, a w tym przypadku mówimy co najmniej o 5 milionach, a oczywiście sprawa jest rozwojowa, więc prokuratura z pewnością ma tu szerszą wiedzę i możliwości działania. Jeżeli mówimy o tego rodzaju oszukiwaniu Polaków, bo zawsze korupcja to jest działanie na szkodę państwa, na szkodę Polaków, jeżeli warszawiacy płacą tyle za gospodarkę odpadami w swoich rachunkach za to wszystko, no to naprawdę jest to absolutnie poważna sprawa, zwłaszcza, że to nie jest nie mamy do czynienia z jakąś nieznaczącą postacią. Mamy do czynienia z osobą, która była ministrem konstytucyjnym, ministrem skarbu w rządzie Donalda Tuska, PO-PSL. Osobą, która była najbliższym współpracownikiem Rafała Trzaskowskiego. Więc to jest cały układ na szczytach władzy i z pewnością musi być absolutnie wyjaśniony. No, to jest niepokojące, że takie rzeczy się dzieją na zapleczu, a właściwie w sercu Platformy Obywatelskiej, że te zarzuty korupcyjne muszą być bardzo poważne. To przecież jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, jeżeli sąd o tym zdecydował. Sąd rozstrzygnął, że pan Karpiński trafił do aresztu już teraz, do aresztu śledczego w Mysłowicach. To znaczy, że naprawdę są bardzo poważne wątpliwości. Wcześniej Rafał Baniak, też wieloletni wiceminister gospodarki na początek, a później wiceminister skarbu. No, nie zapominajmy o kolejnym ministrze konstytucyjnym, czyli panu Sławomirze Nowaku. I tylko, że tam były różnego rodzaju wątpliwości działania korupcyjne na Ukrainie. Ale jakoś sprawa spowolniła, czekamy na proces tak długo i nic się nie dzieje. No to już zostawiam prokuratorom ocenę tego, czy nic się nie dzieje, bo z pewnością dzieje się bardzo wiele, ale no to pokazuje, że program komunikaty w mediach. Program Cela Plus, tak, którego tak domagał się Donald Tusk, no jest realizowany wśród członków Platformy Obywatelskiej. Ale on najwidoczniej zna zaplecze, z którym współpracuje. Śledztwo w sprawie maili z skrzynki pocztowej ministra Michała Dworczyka. Zdaniem niektórych polityków opozycji to jest pokazanie, prężenie mózgu przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który wysyła sygnał do Prawa i Sprawiedliwości. Was też będziemy kontrolować. Nie, to jest patrzenie na sprawy prokuratorskie kalką polityczną. Jest patrzeniem pewnie przez standardy, które obowiązują w Platformie Obywatelskiej. My żyjemy w państwie prawa. Prokuratura działa tam, gdzie powinna badać sprawy. I mnie bardziej dziwi te gigantyczne zdziwienie różnych mediów opozycyjnych, dlaczego są badane te doniesienia. Są badane, każda sprawa wymaga wyjaśnienia. My o tym wielokrotnie publicznie mówiliśmy, że wszystko będzie bardzo uważnie, dokładnie wyjaśnione i mnie nie dziwią postępowania i badania w tej sprawie. No, widocznie co do działań politycznych mają inne standardy w Platformie niż powinni mieć. Mówił Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości w trójkowym komentarzu dnia. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia Państwu życzę. Dziękujemy i wzajemnie. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Szukamy sposobów dziś w audycji popołudniowej, by dzieciaki tak długo i tak często nie siedziały z telefonem w dłoni. Dwie dwójki i siedem trójek państwa. Podkreślamy to sprawdzone sposoby. Ja myślę, że najlepszym sposobem, no może to w 100% nie zadziała, ale wciąganie w dzieci w obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, zmywanie, gotowanie. Czas zaabsorbuje na pewno i się czymś zaciekawią. No, a jeśli na przykład dwójka dzieciaków, no to wtedy te obowiązki na pół. No i rodzice mają trochę... Dobrze, już nie będę podpowiadał. Teraz Tomasz Miara podpowie, że jutro po 19:00... Lista przebojów Trójki. Za nami jest 47. wydanie Listy Przebojów Trójki, przed nami kolejne i proszę, aby Państwo je ułożyli. Tymczasem ciągle jeszcze w obowiązującym wydaniu na miejscu 21. jest grupa Maneskin i ich utwór The Loneliest. Pierwszą 20 ostatniego wydania listy otworzył Sabaton, The Unkillable Soldier, spadł o 5 miejsc. Ignoring his wounds, he prevailed, save the day. Najniżej notowaną nowością w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki była piosenka Tomka Makowieckiego Warszawa Wschodnia. To było miejsce 19. Teraz to już Państwo biorą sprawy w swoje ręce. Zachęcam do głosowania. Służy do tego nasza aplikacja albo strona www.lptpolskieradio.pl. Słyszymy się w piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. No, jakby nie liczył piątek, to już jutro polecamy Państwu, a gdyby trzeba było zagłosować, co polecamy, to oczywiście usprawiedliwione. Wtedy telefon w dłoni jak najbardziej. No to jeszcze jedno nagranie z listy. 4 w dół na 26. Tilaw, Kasia Sienkiewicz z Kwiatem Jabłoni. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Z listy przebojów trójki z ostatniego notowania 4 w dół na miejsce 26. Jak będzie jutro? No, proszę zagłosować. Mało czasu, bo oczywiście głosujemy, ale do jutra, do południa. 29 minut po godzinie 18. Czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. A temat dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Witamy ponownie. Na autostradzie A1 między węzłem Mykanów a węzłem Częstochowa Północ w Lubojence na 417 km zderzyły się dwa auta osobowe. Mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Droga krajowa numer 20, obwodnica Kościerzyny. Tu doszło do awarii ciężarówki, co sprawiło, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Bytowa. Droga krajowa numer 77 między Sandomierzem a węzłem Lipnik na 18 km. Zderzenie czterech aut osobowych. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 78, odcinek Nakło Śląskie, Niezdara. W Świerklańcu na 84 km. Zderzenie ciężarówki z busem. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30, czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że za wzrost zakażeń w obecnej fali covidowej odpowiada mutacja Kraken. Szacuje się, że odpowiada ona za 21% wszystkich infekcji w Polsce. Wkrótce powinniśmy osiągnąć szczyt zakażeń. Wzrosty zaczynają już hamować. W szpitalach mamy o ponad 1000 mniej chorych z COVID-19 niż w szczycie poprzedniej fali, napisał minister Adam Niedzielski na Twitterze. Papieską intencją modlitewną na marzec jest modlitwa za ofiary nadużyć seksualnych. Biuro Prasowe Watykanu opublikowało tekst wydanego z tej okazji przesłania papieża Franciszka do wiernych. Papież napisał, że w odpowiedzi na przypadki nadużyć, szczególnie tych popełnionych przez członków Kościoła, nie wystarczy prosić o przebaczenie. Podkreślił, że w centrum uwagi powinny być ofiary. Wskazał, że ich ból i rany psychiczne uleczyć mogą tylko konkretne działania mające na celu naprawienie wyrządzonych im potwornych krzywd, a także podjęcie kroków, by się one nigdy nie powtórzyły. Podkreślił, że Kościół nie może ukrywać nadużyć. Powinien służyć za przykład i pomagać w rozwiązywaniu takich problemów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nadleśnictwo Cisna apeluje o ostrożność podczas wędrówek po bieszczadzkich lasach. Wczoraj doszło w tym rejonie do ataku niedźwiedzia na 46-letnią kobietę. Zwierzę zaatakowało mieszkankę Wetliny w okolicach Przełęczy Szczycisko na granicy lasów Nadleśnictwa Cisna i Lutowiska. Kobieta odniosła poważne rany szarpane. Leśnicy podkreślają, że o tej porze roku na świat przychodzą już młode niedźwiadki, a strach o potomstwo może sprowokować samicę do ataku. Dlatego podczas wędrówek należy unikać gęstych fragmentów lasu i nie wyrzucać jedzenia. W przypadku spotkania niedźwiedzia należy spokojnie, powoli wycofać się. Paniczna ucieczka może spowodować odruch ataku u zwierzęcia, podkreślają leśnicy. Więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Jutro rano, szczególnie na północnym wschodzie, możliwa marznąca mrzawka powodująca goleć. Uważajmy, może być ślisko, a w ciągu dnia pogodnie tylko w górach. Poza tym pochmurno z przejaśnieniami, ale na wschodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Wieczorem może popadać także na północnym zachodzie. Wiatr północno-zachodni i zachodni słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 na Pomorzu i Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Jest pierwszy serwis społecznościowy, o tym mówiliśmy, który wprowadził ograniczenia czasowe dla nieletnich użytkowników. A my dziś mówimy m.in. o tym, co zrobić, by dzieciaki tak długo nie siedziały z telefonem w dłoni. Ludzie mają generalnie rzecz biorąc małą świadomość tego, jaki może mieć niebezpieczny wpływ nielimitowane siedzenie po prostu dzieci na telefonach. A no właśnie, a to też rodzi w pewnym sensie skutki dotyczące wiedzy tego, co wiemy, na przykład o bezpieczeństwie w sieci. Szczególnie po ostatnich atakach hakerów, ostrzeżeniach instytucji finansowych to bardzo ważny temat i o tym powiemy już za chwilę. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men w popołudniowej audycji za 23 minuty 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Inflacja w strefie euro nadal wysoka. Jak podał Eurostat, w lutym ceny towarów i usług wzrosły o 8,5%. Najwyższe wzrosty cen w strefie euro w lutym zanotowały Łotwa, Estonia i Litwa. PKP Intercity kupi 20 nowych lokomotyw elektrycznych wyprodukowanych przez polską firmę Newag. Umowę w tej sprawie podpisano w Warszawie. Wartość kontraktu to 0,5 miliarda złotych, mówi wiceprezes spółki Tomasz Gontarz. Te 20 lokomotyw elektrycznych będzie jeździło z prędkością do 160 km na godzinę, między innymi na takiej trasie jak Wrocław, Poznań, Gdynia. Lokomotywy poprowadzą także składy w relacjach do Olsztyna, Szczecina, Krakowa, Katowic, Zielonej Góry i Białegostoku. Ponad 97% Polaków używało w ubiegłym roku telefonii komórkowej, a 79% miało dostęp do internetu, w większości stacjonarnego. Z badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że z roku na rok zwiększa się odsetek osób korzystających z usług łączności elektronicznej. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki. WIG20 stracił trochę ponad 2%. Dolar kosztuje 4,43 zł, euro 4,69, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,29 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Iwona Pruszyńska z CERT Polska NASK. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ostatnia przerwa w działaniu portalu podatki.gov.pl była jednak wynikiem ataku hakerskiego, a nie awarii. Potwierdził to pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo Finansów zapewnia, że tajemnice podatkowe Polaków pozostają jednak niejawne i że hakerom udało się tylko zablokować dostęp do strony, ale wśród użytkowników pojawiły się obawy. Jeden z dzwoniących do nas słuchaczy powiedział nawet, że PIT-ów drogą elektroniczną składać nie będzie. Ma rację? Te obawy są uzasadnione? Myślę, że akurat w tym wypadku te obawy są nieuzasadnione, dlatego że faktycznie mieliśmy tutaj do czynienia z takim atakiem, który my nazywamy atakiem typu DDoS. I żeby Państwu wyjaśnić, na czym taki atak polega, to chodzi o to, żeby sprawić, że dana usługa będzie niedostępna. To samo się dzieje, kiedy bardzo dużo osób w jednym czasie próbuje wejść na portal podatkowy po to, żeby sprawdzić, czy ma do zapłaty podatek, czy ma może niedopłatę i będzie miał zwrot. Wtedy ta usługa jest przeciążona, mamy chwilową niedostępność. To samo dzieje się podczas ataku DDoS, no tylko, że ten ruch jest wtedy wywoływany w sposób sztuczny, w sposób celowy przez właśnie cyberprzestępców. Więc mamy wtedy faktycznie do czynienia z niedostępnością tej usługi, natomiast dane podatników pozostają bezpieczne. Czyli dalej możemy z tego sposobu korzystać, tym bardziej, że jest to sposób wygodny też, szybszy chociażby w użyciu. Zdecydowanie mi się wydaje, że ta digitalizacja usług publicznych to jest proces naturalny i też proces bardzo ważny dla wielu z nas, no bo pozwala nam zwyczajnie zaoszczędzić czas. Ale skoro już o rozliczeniach mowa, to podobno są strony www, które zachęcają do wypełniania zeznań podatkowych w sieci, ale które powstały tylko po to, żeby wyłudzić nasze dane. Wiadomo, że logując się do serwisu musimy już trochę tych danych podać. To prawda, że aż w tym celu powstają specjalne strony? Nie dziwi mnie to, że cyberprzestępcy postanowili wykorzystać ten okres rozliczeń podatkowych. Nie dziwi mnie z tego powodu, że my generalnie obserwujemy jako CERT Polska taki trend, że jeżeli na przykład podczas pandemii Polacy przenoszą się ze swoimi wyborami zakupowymi do sieci, więcej kupujemy na portalach internetowych, to za chwileczkę tam pojawiają się cyberoszuści. Jeżeli mamy sezon infekcyjny, za chwileczkę pojawia się oszustwo, które wykorzystuje motyw e-recepty. W czasie świąt, kiedy czekamy na paczki od kurierów, pojawiają się SMS-y zachęcające nas do tego, żeby dopłacić za paczkę. Więc wszędzie tam, gdzie pojawia się nasze zainteresowanie i gdzie kieruje się nasza uwaga, za chwileczkę kieruje się uwaga cyberprzestępców. Więc teraz, ponieważ mamy gorący okres rozliczeniowy i ponieważ wielu z nas loguje się właśnie podając te bardzo cenne dla cyberprzestępców dane, bo przecież niektórzy z nas uwierzytelniają się za pośrednictwem na przykład bankowości elektronicznej, więc te dane są zdecydowanie dla cyberprzestępców bardzo cenne, bo otwierają drzwi do naszego rachunku bankowego, do naszego konta, więc no, należy zdecydowanie uważać i nie dziwi mnie to, że takie strony powstają. My zalecamy ostrożność. Właśnie, jak w takim razie rozpoznać, że jesteśmy na stronie oszustów, a nie na stronie podatkowej, czy naszego banku, czy innej instytucji, z usług, której korzystamy. Wszystkie te strony, i to chyba trzeba wyraźnie słuchaczom powiedzieć, że wyglądają dzisiaj już bardzo wiarygodnie. One wizualnie nie odbiegają od tych stron, z których my korzystamy na co dzień, właśnie logując się do naszego banku, czy płacąc rachunki na jednej ze stron właśnie do płatności elektronicznych. To, co je odróżnia i na co musimy bardzo zwracać uwagę i być bardzo wyczulonym, to jest pasek adresu, czyli ten pasek, które my mamy na górze strony. Ten adres czasami różni się jedną literką, czasami jednym znakiem. My powinniśmy go porównywać. Jeżeli nie widzimy tego na pierwszy rzut oka, to takim dobrym sposobem jest porównanie go z tym adresem, którego zazwyczaj używamy, logując się właśnie chociażby do bankowości elektronicznej. I to nam pomoże ustrzec się właśnie błędu i tej pułapki, którą zakładają dla nas cyberprzestępcy. A ten symbol kłódki przy adresie jest ważny? Bo kiedyś się ten symbol kłódki mówiła. Dzisiaj obawiam się, że jest już tylko i wyłącznie mitem cyberbezpieczeństwa, dlatego że oczywiście ta kłódka świadczy o szyfrowaniu, natomiast nie świadczy o tym, że my jesteśmy na stronie, która jest bezpieczna. Też chyba ważna informacja, bo niestety czasami, no nie wiem, w jakimś może pośpiechu chcemy skorzystać z sieci, która nie zawsze musi być bezpieczna, chociażby takie publiczne Wi-Fi, prawda? Lepiej z niego nie korzystać, no przynajmniej przy rozliczaniu podatków czy przy robieniu przelewów, jakby pani radziła. Oczywiście to wszystko jakby naszą ulubioną odpowiedzią, jeśli chodzi o właśnie wszystkie te wątpliwości związane ze światem cyber, jest odpowiedź mówić, to zależy. I w tym wypadku ja też chciałabym się tą odpowiedzią podeprzeć, dlatego że przecież mamy też na naszych urządzeniach, z których korzystamy, pewne zabezpieczenia i tutaj warto też powiedzieć o kwestii aktualizowania tych zabezpieczeń, bo my często pomijamy te nieszczęsne przypomnienia, które nam od czasu do czasu wyskakują. Natomiast te aktualizacje to jest klucz też do naszego bezpieczeństwa, bo to są takie łatki na system, które zostały odkryte właśnie przez osoby, które ten system dokładnie sprawdzają, po to, żeby on był bardziej szczelny, po to, żeby był bardziej odporny na działania cyberprzestępców. Więc jeżeli my nie będziemy tych łatek sobie instalować, to nasz system pozostanie po prostu otwarty na działania cyberoszustów. Niestety oszuści wykorzystują też często empatię, jakieś takie wydarzenia, które skłaniają nas do pomocy. Podobno niedawno przy okazji trzęsienia ziemi w Turcji pojawiły się strony oszustów zachęcające do zbiórek pieniędzy, datków. No a tylko, że te datki nie trafiały do ofiar trzęsienia ziemi w Turcji, tylko właśnie do kieszeni oszustów. Ja tutaj trochę wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, czyli że faktycznie cyberoszuści wykorzystują to, co aktualnie jest modne, to, co aktualnie jest ważne, to, na co my zwracamy uwagę. I też to, o czym trzeba powiedzieć, to jest fakt, że te ataki często, to nie są ataki zaawansowane technologicznie. To są często ataki, które właśnie opierają się na socjotechnice. A czym jest socjotechnika? No właśnie tym bazowaniem na emocjach. Czasami bazują właśnie na takich dobrych naszych emocjach, jak empatia, chęć pomocy innym. Czasami zwracają uwagę takie elementy związane na przykład z presją czasu, czyli na przykład właśnie to odłączenie gazu, które wydarzy się już za chwilę i my musimy uregulować tą niedopłatę. Więc te mechanizmy socjotechniczne są różne, natomiast faktycznie powinny powodować, że nam się gdzieś tam zapali czerwona lampka. I ostatnie pytanie, gdzie zwracać się o pomoc? Zwracać się o pomoc zdecydowanie do zespołu CERT Polska. My dyżurujemy w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu na stronie cert.pl. Czekamy na Państwa pytania. I też ważne, bo Państwo mogą na przykład zablokować stronę, która jest podejrzana, zgłaszana przez użytkownika, prawda? Tak, to jest bardzo cenne, dlatego że SMS-y, które Państwo nam przesyłacie, które zawierają linki do stron phishingowych, następnie trafiają na listę ostrzeżeń, czyli są blokowane dla innych użytkowników. Iwona Pruszyńska z CERT Polska NASK była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi, choć oczywiście w naszym cyklu news albo fake news, a szczególnie w czwartki przypominamy, bo przypominać należy nigdy dość, cyberczwartki, dbając o Państwa bezpieczeństwo, a dziś więcej o tym, o bezpieczeństwie w sieci, szczególnie po tych ostatnich atakach hakerów i ostrzeżeniach instytucji finansowych. Weźmy sobie do serca te wszystkie ostrzeżenia, także eksperta, które przed chwilą usłyszeliśmy. W audycji popołudniowej za 12 minut, godzina 19, już za chwilę o ważnych rzeczach, które dzieją się nad naszymi głowami. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. go, the sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Imagine Dragons w audycji popołudniowej, no już właściwie wieczornej, 10 minut pozostało do godziny 19, a dzisiejszy wieczór to, uwaga, najlepsza pora, by obejrzeć bliskie spotkanie Wenus i Jowisza na niebie. Takie zbliżenie planet na nieboskłonie astronomowie nazywają koniunkcją, albo po prostu złączeniem. Obie planety są teraz widoczne wieczorem nad zachodnim horyzontem jako dwa bardzo jasne punkty świetlne. Ten jaśniejszy to planeta Wenus, a ten nieco słabszy to Jowisz. Co jakiś czas z pewnością warto spojrzeć w niebo, bo ostatnio sporo się na nim dzieje. Obecnie wszyscy możemy zaobserwować, jak mówią niektórzy, niezwykły taniec dwóch planet, Wenus i Jowisza. Chodzi o to, że obie te planety pozornie się do siebie zbliżają, mówi popularyzator astronomii i autor bloga Z głową w gwiazdach, Karol Wójcicki. Rzeczywiście od kilku tygodni nad zachodnim horyzontem, tuż po zachodzie Słońca, możemy dostrzec dwa jasne punkty. Ten jaśniejszy to Wenus i ten nieco ciemniejszy to Jowisz. Dwie jasne planety widoczne na naszym niebie. Przez ostatnie tygodnie powolutku się do siebie zbliżały, co było wynikiem tak nałożenia się ich ruchu własnego i przemieszczania się Ziemi dookoła Słońca. Ale w ostatnich dniach możemy zobaczyć, że obie planety były wyjątkowo blisko siebie. W środę i wieczorem w czwartek dystans je dzielący wynosi zaledwie około 40 minut kątowych. To jest tylko nieco więcej niż średnica Księżyca w pełni. Takie zjawisko nazywamy właśnie koniunkcją i właśnie ta obecna, zdaniem specjalistów, jest jedną z najbardziej atrakcyjnych koniunkcji tego roku. Dlaczego? Ze względu na jasność obu planet będzie ona widoczna gołym okiem. Mimo wszystko prawdziwi zapaleńcy mogą uzbroić się na przykład w lornetkę, lunetę czy teleskop, dodaje Karol Wójcicki. Te planety przy powiększeniu pozwalają nam rzeczywiście dostrzec odrobinę więcej. W przypadku Jowisza zobaczymy pasy na powierzchni tej planety. W rzeczywistości to układy chmur w górnych partiach atmosfery tego gazowego giganta, ale dostrzeżemy tam też cztery największe księżyce tego króla planet, czyli Europę, Ganymedesa, Io i Kalisto, które w ciągu kilku kolejnych godzin zmieniają swoje położenie względem tarczy planety. W przypadku Wenus będziemy mogli zobaczyć jej fazę, bo podobnie jak Księżyc krążący dookoła Ziemi, planety wewnętrzne Układu Słonecznego, tak jak Merkury czy Wenus, z naszego punktu widzenia zmieniają swoje fazy i teraz Wenus jest prawie w pełni, ale jeszcze i trochę brakuje. Przy większym powiększeniu można to dostrzec. Chętni podczas obserwacji mogą też skorzystać ze specjalnych aplikacji na telefon, o czym mówi prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Marcin Jarski. Sky Map, mapa nieba, które po prostu automatycznie pokazują nam, co my widzimy. Także przeznaczy telefon na niebo i aplikacja pokaże nam, co widzimy. Także osoby, które czasami coś widzą na niebie, nie wiedzą, co to jest, można pamiętać, że warto zainstalować aplikacje darmowe i po prostu mieć takie domowe planetarium w domu. A jeżeli astronomiczny spektakl przesłonią nam chmury, to mamy dwie możliwości. Jedna to wsiąść samochód i pojechać poszukać miejsca, w którym moglibyśmy doświadczyć trochę lepszej pogody. Sam wielokrotnie ratowałem się tym rozwiązaniem, gdy nad moim domem zalegały chmury. Czasami trzeba było przejechać setki kilometrów, żeby zobaczyć jakieś wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Wszystko zależy od poziomu determinacji obserwatora. Druga opcja to odpalić internet, chociażby na moim facebookowym profilu Z głową w gwiazdach. Prowadzę transmisję na żywo różnych zjawisk astronomicznych. Jeśli tylko u mnie dopisuje pogoda, to takie zjawiska można zobaczyć na żywo podczas transmisji online i wtedy można siedzieć na kanapie pod kocykiem z kubkiem ciepłej herbaty lub kawy i delektować się widokami nocnego nieba na ekranie swojego smartfona, tableta czy komputera. Koniunkcję Wenus i Jowisza można obserwować tuż po zachodzie Słońca, a obie planety są z nami do około godziny 19. Jak mówią też specjaliści, Wenus i Jowisz to obecnie dwa najjaśniejsze punkty na niebie. Jaśniejsze są jedynie Księżyc i Słońce. Polecał Tomasz Maczulski, proszę wyjrzeć przez okno, może akurat się pojawi. Jaśniejszy to Wenus, nieco słabszy to Jowisz. Wyglądamy wspólnie. Some people let go, some people let love slip away. Yeah. But I'm gonna hold on, when no one believes I'll keep the faith. And I know that we're in trouble, but I swear that we'll survive.